أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءت جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأحزاب دا نم آيات سخشرو پري ولسم آيات باني خطب سور د جی آیاتو ربط د ما قبل درسو سره په دې کې دی چې په مخ کې درس کې چې وو تاکید ذکر شوی وو ټینګوالی د متابعت د نبی صلی الله علیه وسلم چې دا خبره حتمی ده چې خلق به د نبی علیه السلام متابعت کوي ځکه هغه متابعت د وحی کوي کته دا نو کله ذکر شوی چې پر خلکو دا ضروري ده چې متابعت به د نبی علیه السلام کوي خو هغه دغه خبره چې النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم چې النبی و مؤمنانو ته د دې تر ځانو ورنږدې دي تر پلارو تر مورو تر چا ورنږدې دي تر خپل اولاد ورنږدې دي نو د داسې چا خبره خو لازمي ده. دا یو. او الله تعالی ذکر کړی و چې واعد للکافرین عذابا الیما دا تم نمبر آیات کې چې الله تعالی د کافرانو دپاره چې دی د نبی علیه صلات و سلام سو منکر دي متابعت یې نه کوي د هغو دپاره عذاب علیم اماده دي نقطه کېږي په دغه کې دي چې در پلار و در مور در نږدې دی او که نه کوي عذاب علیم اماده دي. نو خلاصه د خبرې دا چې په درس سابق کې تاکید ذکر شوی د کومې خبرې چې متابعت به د نبی علیه صلات و سلام کوي مګر خو د متابعت د نبی علیه السلام عین متابعت د الله دی متابعت د نبی خو چې څوک کوي ګواکې د الله متابعت کوي نو نبی خو د ځانه خلکو ته مشورې نه ورکوي خو دا دیني احکام ټول وحي دي چې وده ته کول کېږي. نو په دې نن درس کې نه د دې ځای څه چې ورسې تر اووه ویشتمه آیاته پورې چې ځي د دغه تاکید کوي چې د الله متابعت هم در باندې لازم دی په هغه مخ کې چې تاکید وکړي چې د نبی علیه السلام متابعت کوي هغه په ذکر د نقمت وکړي نقمت عذاب ته وایي اعد للکافرین په عذاب دا خبره تایید کړه چې تاسې به د نبی علیه السلام متابعت کوي که نه کوي عذاب آماده دی. دا اوس چې بیا دی متابعت د الله ټینګوي چې خامخا به د الله متابعت کوي دا بیا په ذکر سره د نقمت نه دی بلکې په ذکر د نعمت دی چې الله پر تاسې دغسې نعمتونه کړي دي. ای مؤمنانو په دې دوو غزوو کې یوه غزوه چې ده هغه د احزاب په نامه یادیږي چې په دامال در اووه ویشتم آیاته تر دوو رکوګانو پورې چې موږ ځو اخواته در ټوله دغه درس دی یوه د احزاب بله د بنو قریظه غزا ده. په دغه دوه غزواتو کې الله تعالی دغه نه انعام وکړي چې د لږوالي سره سره یې کامیابه کړاست نو ولې متابعت نه کوي. نو خلاصه د خبرې دا د دې ربط چې پخوا تاکید و د متابعت د نبی علیه السلام په ذکر سره د نقمت اوس تاکید دی د متابعت د الله په ذکر کولو سره د نعمت کته نه دا خو د الله تعالی متابعت مؤکد کې خو همدا په عین حال کې هغه زوړ زړه خبره چې هم ودې غیر تراجه کېدل ویل خو متابعت د نبی بیرته متابعت چاو د الله. نو دا یو ربط. بل ربط یې دا دی چې په دغه دوه غزواتو کې بیرته بیا د نبی علیه السلام جلالت شان راپورته کوي چې دا داسې یو نبی دی جلیل القدر چې الله تعالی دی یوازې نه پرېږدي په دغسې کمزوری کې الله تعالی د مرسته کړې ده. په تیرو درسو کې چې په دې صورت کې موږ ویلو په هغه کې د نبی علیه السلام جلالت شان بیان شوی چې دا داسې جلیل القدر نبی دی چې کفار ظاهر کې الله تسلی ورلره ورکوي. نو دا کوم جلالت شان بیانېږي؟ په مخ کې کوم جلالت شان دا دوم قسم رابط دی. اوس نو د دې دپاره چې په دغه دوو رکوګانو باندې موږ پوه شو په دې مضمونو ترجمه یې د دې دپاره یو مخکې یو ښه اوږد بیان غواړي چې باید تاسو په دغه ترجمه و په دا دوه رکوګانو په درس باندې پوه شي. هغه دا وه چې د نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم وخت هجرت د مکې څخه وسو نبي علیه السلام مدینې شریف ته ولاړې، تر دغه وخته پورې چې دغه غزوات پیښېدلې، اول د بدر غزا وسوله، دالته په دوم کال کې د هجرت وسول، بیا د احد غزا وسول، هغه پسې تیر وسول، بیا دا د بنو نغدر سره د غو سره جګړه وسول، تر هغه وروسته بیا دغه د احزاب غې پیښه سو، تر هغه وروسته بیا د بنو قریزه. نو دغه جنگونه چې هلته سوي وه، بنو نغدر او بنو قریزه، دا یو دوه تایپې وې د یهودو، بلا تشبیه بلا تشبیه لکه موږ چې په پښتو کې باره وایي وایي غلجي و دوراني. نو دا څونه د غلجو څونه پښې لاندې تر دورانو څونه پښې لاندې. نو دا بنو قریزه هم دغسې د یهود یو غټه ډله وه، دا بنو نغدر هم د یهود یو غټه ډله وه. دوی د مدینې سره نږدې داسې خلط ولت ګټ دلته د مدینې په ایریا کې اوسېد، کلي یې وه. نو یهود په دا منافقت په رزالت خورا مشهور دي. دغه بنو نغدیر چې دلته آباد وه، دی د خزرج سره اوس خزرج بیا نورې جبې دغسې غټې ډلې وې، هغه بیا د عربو ډلې وې، یهود نه وه. په دا مدینه کې چې آباد وه هغه هم دغسې غټ غټ قومونه وه، یو اوس بل خزرج. نو دا یهود هم دوه ډلې، دا عرب هم دلته دا مدینه کې چې انصار یې موږ بولو دا هم دوه ډلې وه. دغه بنو نغدیر بیا د خزرجو سره حلف هم درلودې، حلق دې ته ویل کېدله دوه قومونو به قسم سره وکړي چې زه ورته سره انډیوالان یم، که په تا چا کار درلودې زه ستا ملګری یم، که په ما درلودې ته به زما ملګری یې، پا به مې کوې. نو دوی سره حلیفان هم و، دا د یهودو د بنو نغدیرو ډله او دا د عربو د خزرجو ډله دلته اوسېدل. خو د یهودو چې دوی په طبیعت کې الله تعالی دا زلالت و، دا شیطانت و، دا جنګول، دا پټ پټ دسیې، دا طبیعت په نسل کې الله ورېږدي، لاس یې نه درېدی. نو د نبی علیه الصلاه والسلام خو د کفارو د قریش سره جنگو، د دوی سره صلح درلودل چې تاسو په ما کار نه لرئ، تاسو خو یهودی یاست، تاسو په ما بینځ کار نه لرئ، موږ عرب د مکې سره پرېږدو، او د مدینې عرب خو چې هغه خو انصار و، د نبی علیه السلام چې ځګر ټکولو چې موږ ستانبلګري، نو جنگ و کې د مکې والا سره و. دغه دوی ډلې د منافقانو چې دلته اوسېږي، د یهود در یادوه، دوی چې دلته کېدل مال خو د دوی خو لاس درېدی نه، مګر ظاهر خو دې قرارداد د صلح سعودي، حتی د خزرجو سره حلف لا دې قسم یادې ورسره کړي چې موږ دې سره ولاړ یو. د نبی علیه السلام سلم صلح دسخت کړی چې موږ په تا کار نه لرو. نو یو وخت د ضرورت پر بنیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړې د بنو خزرجو کلي ته. د دوی دا کلي اوس هم کېدای شي چې په دا ټلیفونو کې ویني، دا د یهودو زړې کلاوې چې ټول د ډبرو څخه جوړې، لوړ لوړ دیوالونه یې ولې داسې غټې غټې ګارې پرېښي. نو هلته یو ځای نبی علیه الصلاة والسلام د یو جواله سره کښېنستي، اصحاب راڅرخېدلي دي. دغه بنو نغدیر چې برای پټ سي، خو د هر ځای کې خو دا لوپران یې چې دا د کلي مشران کار ځینې اخلي په یو شیطانتو په یو بلا کې، برای هغه پټ ورته پوه کړه چې تاسې به د جوال دخوا پټ راسي، او برای یو لویه ګاره پر راشه واکي، او برای به بیا موږ به نه زده ده چې جوال ونړېدي، عجب او غلطه پرته وه، درکه پر راشه وه بکې، د ده کار به د دې ور خلاص کړي. هغه په دې کار لګیا سوله چې ولاړله د یو ځای څخه پر راخېږي، راځي بانه لکه بامونه چې غټ غټ دیوالونه دي لوی د ډبرو. رسول عليه الصلاة والسلام ته جبريل امين اطلاع ورلره ورکړه چې دا ځای څه ولاړ شو. رسول عليه الصلاة والسلام چې پوه سو، نو د دوی پر دا خیانت باندې خدر د ډېر ورته رالي سده ده، د هغه ځای اصحابو ته ویل راځي. نو اصحاب په پسې اوسه نبي عليه الصلاة والسلام مدینې شریف ته رالي. مدینه او دوی تر مابین څه فاصله وه، خو دا ایریا ګرده د مدینې وه، لکه سړی چې د مثال په تور برای د پښتون اباد څخه اخري سټاپ ته ولاړې، پلانې ځای ته ولاړې، دا سره نږدې نږدې دا لاکې. نو مدینه شریف ته چې نبی علیه السلام راغی، دستي په دستي محمد ابن مسلمه دا یو صحابي دی د نبی علیه السلام برای ته به ولاړ سي، بنې نغدرو ته به ووایه برای ته زموږ سیس تر منځ عهد به علامات شو، ستا شیطانت و خباست دی معلوم شو، چې تا لیده ما ته ځوانان پارې په بامو خېژېر ډبرې راباندې راشي وکړي، ستاسې د پاره لس ورځې وخت دی، په لس ورځې کې به مدینه خالي کړې، ځې به د جزا بل بلا حق نه لري، زما د طرف دغه یو خبر دی دای خپ په میکړي جنگ ندر سره کوم منځکای لک دا ار ورځ نه کیږي چې نه زی وزای کښنه ستلې سم نه به خواته تلې سم ته بلو چګان په دغه کې ا دې ته خبر را لې دې دا خبر او من وسیدی نو ولاړ شو عبد الله ابن ابی ابن سلول چې دلته په منافقانو کې مشهور رئیس المنافقین دې پټ سره ورواسته دې خو وشته چې نبی علی سلام وجنګې څو ځای اگر چې د مسلمانانو په ډله کې دې رنګ د مؤمن جے اہل راستا بارے اوغت ویل چی خپل ابائی کلی مو دی خپل جائی دادونه مو دی پام چوانا شوری دا چوک دی پردی سڑی دی دا مکیت سراغل دی دیوست بیادل تا پلانی تا واتا کار دستا پلانی تا وادیس دیدل تا اس فرمول مشر توب کی که بیریج دوازار نپر جنگی علی زا تیار تا تا درکو نبالا تا ولی زی خطو خبوب شد زنی نو خدقون خلق تسی لوید بانا اسلحی در سر یوزا کی دوازار از مادی دی دی بیا خپل زور روی ولاکی اسلت رو وغوته چې دا پیغام ورلی چې اوه خو دې د مدینه د طرفه څخه 2000 جنگیالي زموږ ملګری دي ابر نبی علی السلام ټول چې په تانه کې راغو لاس دې آزاد ولا کوي ولا کړش نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ ته ودروي هر ځای چې پر مسلمانانو جنگ ته پر کیږي دغه يهودي مشران دي دغه سي جنگونه جوړي بره بیا د مسلمان رنګ وربدي ګوره هغه دې جنگ کې امن نه دي خوښ خو پټ دې داسې شي لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فوج تیار کړو پر درځي خبره نه منی درځي جنگ سره کو رسول الله صلی الله علیه و سلم را لید غونو نغدرو کله شاوخه محاصره کی اصحاب را وسر خدل د دې خسترګې دغه خواته کېږي د مدینه چې وسب د عبد الله ابن ابي بن سعود وزر پر چپک د غرس جنگیالي راس اخه ځان غلی واچ یو سره اعلان ورولې شي نبی علی السلام چې د ځای محاصره کی خودی بر چنګ سره بر خپل جنگ کو مقاومت کو نو دې یو څو ورځې لپاره محاصره و او اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو ته بر الباغونه ورارک دغه د بنی نغدیرو درخت کې دغه خرمایوي دغه د نبی علی السلام اصحابو براری ورتکاش کړ برای نو خو نو خو د میثاق ته چې د مرګ دغه نصره کو ته ما وزن زه تا وزن ما مال چې شې دې هدي چې باغو ته وکړه چې دغه ټیټ درخت کې ورارک ول اصحابو هریب سی وکړه بر بس سی دې مرزو مرزو بالا بس مشتلا راک مرزو لارس ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سیدی چې زیاد جزا کړه کېږه دام واره اصل حکم استاسه ولې د وړې جو پرېږدم جنہ تور او غشي ولنده ودا شام به وړنه ولې خودي په دغه تور او غشي په جبانې پر نبی علیہ السلام پر لشکرو باران وکیده شمال دی واره لجنګ شروع کی په خزو کې ځان ټینګینو ان نبی علیہ السلام محاصره وکړه دغه نه بعد چې بعده په درخت شروع کړه باغونه په سوراره کوله نو د هغه کسانو چې هغه کفار وي د مؤمنانو سره جنگ کی د دوی د باغول ټول ار کول پیول دا جائز دی خو کفار به دا شرط لري هغه به تطبیقې یا که د کافر ملګری و عین هغه سره جنگ در سره کول لکه کافر د کافر په مرسته دا کار کو په هغه صورت کې بیا د دغه هم جائز دی باغونه ورلوټک دا چم په نو دې چې دا خبره و منله چې زه پیغمبر شرط دغه پر کښې شو چې خو به اسلحه نه وړي او بل به ترې و اوش بار بالا ته اجازه نشته ار کور یو وشتي بار کې چار څونه شیان پر تر په لایش ار څونه شیان چې دا وش رايس دا بار ور سره یلادي او اسلحه نه ور سره یلا اسلحه بنور نو پر دا غره کم شدید دی زیا څخه ولاړ او رسول الله د بونو نقدر او کلی پاتس مدینه والا او ته د نبی علی سم اصحاب ته دی ولاړ لی خیبر بیا بل علاقه ده د مدینه څخه ورا لري د خیبر منځ کې الته ولاړ چا او چا الته واړول ځینې کسان بیا ولاړ ل شام ته په شام کې چې دی الته د شام جنوبي خوا چې ده الته بیا جرش ورته وای په هغه جرش علاقه کې چې دی الته دی آباد شول هرڅه چې الته ش سره پر قرار اسول بارخ رو حرام کله چې مل خدای يهودي وګوره لاس لري دل وګوره خود کار دغه دی په دنیا کې دغه شیطانتی اوس چې ورته ورته اسرائیل دی ګرد دنیا کنه په کنه پر دا سره و جنگ او هغه سره و جنگ کار ده نو برای بیا بل توتیا دا وتر برای وخت برابر کې مشران خلګي بر روان سول پټ ولاړه مکی شریف مکی والا او چې وره بر ول چې د اخو راسي لشکر برابر کی دا سړی چې دینه په مجدا چمو کې چې د کلی څخه ډ سی کله په مشتور کې و نو خصبه په مکا والا د چم کې چې مکا تور کې زیاده کلی سمشت ته جې سړی کار دغه دی بس دغه علا کې نشي د مزي کې وزمینداری و دغه شیا د دخل وسغړ د مکی والا او چې دا خبري وکړلې د دې خو خبري زده کې هغه ګرد پر شک شک راوست مدینه والا خوش دغه مکه والا خوش خو د مخله د نبی علی صلوات و سلام دشمنانو د قریش دلته چې دا بسوار لپاره مل بده اخ په راستیس بده دی خو په راسی بالا بداش جنگ فروخ رشه به وروکار

حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د اخوار علی پر قربان سپور خدای د قوم مشر هم وو او دوی د خپل ځان لپاره کفیل وټاکی بس چې د پیسې لا وکړ مش قبول ده برادر تاکیر نو دوی چرالی چې نبی علی السلام القوم الی سیدکم اصحاب ولارس و وچاته ودتن دا ولار چې مشر راځي د دغه ځای څخه ورته ثابت ده څوک څوک چې ثابت نور حجسونه خو همسته اگر چې په دې کې نور خلک جواب دا کوي چې حضرت سعد مریض وو دا خلک په دغه ولارس چې کومک ورسره وکړاتای او بل دا دی چې هغه د لیرې ځای څخه راغلی خو بهر هل اصحاب ورته ولاړ شو چې ورور راسه راتاسو د کښېنستی بهره نبی علیه السلام ورته چې دغسې مسله ده ما چې ته را وغوښتې دا محاصره خلک چې به دا کلا وکېږي هغه وایي د ده پر فیصله درته کېږو بل رقم نه درته کېږو خبر نبی علیه السلام ورسې آل ورکې چې ورته هغه دا دی راغلی هدی خپل ور ولاړ شو بلای ور راسي ګرده چې راتاسو چې راغله د دې خو نو طبیعت سم دی نو چې اوس منبره یې لکهیږي سره حضرت سعد رضی الله عنه ورته چې تیسې رسول علیه السلام دونه زیر کړی دی یو خو مو دا خیانت وکړي چې احزاب پر موږ راغله تر دغه پر ما تا ورځ بله راځي تر دغه سخته ورځ بل مسلمان لري تا په دغه ګړي کې راولاړ شي زما د دښمن ملګری شوي نو ستیسې سزا دا د رسول علیه السلام کې چې په جنګ کې چا شرکت کړی دی د جنګ دی د ډبرې د اخیستلو دی دا جګر د قتل شي دا یې یو بهرحال پاته سو ښځې او دا نور اولاده دا جګر د مریان شي دا یې دوه پاته چې مالونه دي دا چې ټوله سره تقسیم شي په مجاهدینو کې هغه دوه پر اوس ونه خلاص خبره راواخیستې تورې پسې سرنه ور کلام کړه دغه چې دا جنګ یې کاوه بهرحال د معاذ د سعد رضی الله عنه دغسې فیصله ده چې ته به دونه عظیم خائن یې زما سره چې په دغه وخت کې تا د کفارو ملګري وکړه نو دوې غذاوې دلته اوس ماتی شته ذکر کړې بلکې درې یو د بنو نغدر چې هغه ولې پسې واخیسته سوه چې د پیغمبر علیه السلام پر سر ډبر رایې لکول خپل لوچګانې ورته پوه کړي وو هغه په دا پسې واخیسته سوه پسې په مابینځ کې د احزاب غذا بېرته د بنو نغدر د لاسه پېښ سو چې هلته خپل د مشرانو دلګۍ مشران یې بولې کې د قوم مشران بولې دای هلته واستول هغه خلک پر چیش کړه پر هغو پاڅوله دا نور خلک یې ملګري کړه حتی هغو چې دغه ورکې چې مالي مرسته به هم وکړو د خیبر حاصلات به درلره درکړو د بنو قریزه او جنګ ولې پېښ سو هغو بیا دغه د احزابو پټه مرسته کول چې رسول علیه السلام ته اد راغلی چې دی هم کومه کوه نبی علیه السلام خو لا دستي جنګ نه کوه خو جبریل امین راغلی بهر هلته کښېنه مه تر ځه بېرته نو دوی ستړي وایي پلار خو دا کار سوي خندقې کې نه لري څو ورځې دا محاصره او د میاشت دا وهجې وخو بدخابه و ستړي مګر جبریل موږ در وسه اصلحه نه دی شمه لایک تاسې بیا څه کوي چې کښېم شو درځي نو بیا دغه د بنو قریزه و فتح هم بره بیا وسوله دا هم دغه رقم څه چې بره سره قتل سوله ایو سیم ریان سوله مځکې وجه دونه مؤمنانو ته تقسیم سوله اوس چې یهود دي اوس بیرته خپلې خبرې ته د اخري خبرې ته راځم هغه دا د اوسني یهود چې د سعودي ته د لاس پر کم رقم راوښت کې ښځې ورته را مخ کړي چې اوس دغه دلته دا اوس د مشر محمد بن سلمان دغه یو د مرتبه جل پیدا کړ دوی دا دا ولري برای چې بیرته دغه علاقې چې بنو قریزه او بنو نذیر په شابات و چې بیرته رانه کې پرردم جنه زما د پلار د نیکم ځکه چې محمد خو نعوذ بالله ظالم سړی و زموږ سره ظلم وکړي دی هم اوس ورسره بدرګه کوي دغه خبره فقط د دې لپاره چې مسلمانانو باندې بده ونه لګېږي نو محمد صلی الله علیه وسلم ورسره وایي روزه مبارکه لا ولاړ د نور یهود وطن ته راي لکړه چې راي لکړه دغه خبره په پسې د بیرته په غاله کو کې د خبر کورونه جوړي تر اوسه تاریخ دی چې زاده پلاني کور دی د پلاني کور دی نسلونه یې معلوم دي د دې قبیله معلوم دي اره په خپل کلاته برته ورلره ورځي غشتنه دغه نصارا بیا دا هم پسې لري هغه د کعبه ولې د عربو په لاس کې ده کعبه خو به ابراهیم علیه السلام جوړه کړي نو چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده ابراهیم علیه السلام خو موږ د ګردو نیکه دي هم د عربو نیکه دي او هم د دغه یهودو د نصارا نیکه دي نو چې دې عیدات یې ولې یوازې ستاجي نو حرم خو باید موږ ستا په شراکت سره شي بله دعوه دغه ده د دوی پټه شروع ده نو چې کعبه هم په نیمایي ده خو ته خپله وایي چې د ابراهیم علیه السلام جوړه د قرآن دی په ډاکټر چې ابراهیم جوړه ده ولې یوازې ته خورې وځي دې ته نه ګوري چې نو ما خو چې بیا دې قران مې نه دی منلې زه خو نو کافر یم نو کافر د حرم ته ولات سره کم کی هغه کسی خو بیا دې په ما بینس کې مطرح نه دی خو د ورې شمو لو ما کا راخص د ورې شمو ژوند دی سره چې څوک دا مې نو یو خرسي ژوند ته راځي بل ته راځي چې د ورې شمو هار در لره در کم د ورې شمو هار دغه شي چې شي زه را مخ کړلې عرب سره شو سر واغستې خپل د وخت څخه دغه رقم دی د عائشة عشرت ورته اماده دي چې کاتر کوم خبر وای دی پر سر سرګ منی بادا ک کعبه د منځ ځی ک مدینه د منځ ځی خود د عائشې اماده وس پر دغه خبره باندې روانه ده نو برش د عرب د آل دی ته نو بر په جاله کې د پاچا څخه ست او قوه لري چې ته به د یهود سره جنگي ځای خو دی د مخ دی خود مخ دریا به دی و ال د اسلام د پاره خو هغه د رقم شي سونه نو وس دغه دی ویرو کو گانی چې دغه مزامین په شي راځي چې دا وس ته سیوا ورده زه به دایو آیات ما راو وایم بل ورځ به بیا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين اهق خلق امنوا چې ایمان مراوړی دي اذكروا تشدر یاد کی نعمت الله نعمت الله علیکم پر تش باندې اذ هاغه وخت جاءت چرالکم وتشت جنود لشکری جنود جمع د جند ده جند و د فوج ته ویل کی جنود فوجان اندر باندې را احزاب چې مرته وای نو دغه غزوه ته د احزاب نوم عمر کول سوی دی خندق دا غزوه خندق او غزوه احزاب جلا جلا نه دی مازن مان جلا د غزاه و غزاه د کی پسیرت کی به تاسو ګور یو غزاه جنود لشکری فارسلنا مر راواسته و علا پاک و علیهم پردی ریحا بعد مفر راواسته یوم بعد پر راولی رچ مال سلی را د شپ و جنودن او لشکری مو پر راواسته و د سلی لشکری و لم ترو چت سنلی د له هغه لشکری ول ملک خو پسور گنما الله ما د هغه لشکرم پر راواسته بعد من پر راواسته وکان الله بما تعملون بصيرا وكان دي الله علافك بما فطور اغكارو سر تعملون چتس عمل کی بصیرا لدون کی دی ستس فغیرت ستس پر مقاومت د خندق پر پر کندل پر طول الله تعالی پر پر علم لري لا ما دا غسیم دا در لره در کی ش نو ای مؤمنان اذكروا نعمت الله مال فجد و رکوگان کی د الله نعمت ذکر کی چی نعمت ذکر کی چنو د الله تابعداری وک تعالی د متابعت تاکید په ذکر کول سره د نعمت ادمه خدای محمد علی السلام د متابعت تاکید په ذکر کول د نقمت او د عذاب دلته نعمت ذکر کی خو چې دا غسیم در سره کړی نو ته لاول زما تابعداري نه کې چې د جیر شکر شکست مقابله ګر سره په عقل ممکن نه نو لکه زموږ ست مخته کې رس ولا خبر لا وس مول د لفظ عشر کال کې نو د دغه ناټو چې د دنیا پر مختل طاقت اټومي طاقت به ولې زره وي طاقت به ولې ارشي چې به نو په دې سو ډنګور دا کېدل نو نو خاله دا نعمت خدر پیات که خدا اعزاز دا تاج ماستا پر سر در کشه شو نو شکر خیاده که وز خزلمون مکوانو نو دلتا علا پاکوی تیسی متابعات زماو که خدا نعمت می در کردی اذکرو یاد که نعمت الله نعمت اهل علیکم پر تیسی اذ هاگا وقت جاعت چرا لکم و تیسی تا جنودون لشکر را جاد پا دا وقت دا نعمت الله وکی فارسلنا نمر اولی ری علیهم پر دا غر شکر و ریحن بعد و جنودن او دیسی لشکر من پر اولی ری لم ترو چ تیسی نلی دی هاگا چاگا ملکی ویدل تر حال جاد امداد پار وكان دي الله الا بما تعملون فتاغ كاروت تش عمل كوي بصيرا فاغ بدون كيدين افسي ترجمه بابلك لاوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.